Merhaba. Dünya genelinde yılda 12 milyon hektar tropik yağmur ormanının yok olduğunu gösteren yeni bir araştırma yayınlandı. Bu rakam Kuzey Kore'nin yüz ölçümüne eşit. Bulgaristan'ın yüz ölçümünün yaklaşık 10 bin kilometrekare daha büyük. Bir başka deyişle dakikada 30 futbol sahasına eşdeğer. Dünya Kaynakları Enstitüsü'nün uydu görüntülerini analiz ederek gerçekleştirdiği araştırmaya liderlik eden Frances Seymour, bunun binlerce kesimle gelen ölüm olduğunu söyledi. Seymour, gezegenin sağlığı tehlikede ve üretilen geçici çözümler de yetersiz. Dünyanın ormanları şimdi acil serviste, dedi. Kaybedilen ormanların 3,6 milyon hektarını insan eli değmemiş yağmur ormanları oluşturuyor. Daha fazla karbon emen ve yerinin doldurulması çok güç olan balta girmemiş bu yaşlı ağaçlar topluluğunda yaşanan kayıp Belçika'nın yüz ölçümüne eşdeğer. Geçen yıl en fazla insan eli değmemiş orman kaybı 1,3 milyon hektarla Güney Amerika kıtasındaki Brezilya'da yaşanırken, orman kaybına en fazla rastlanan ikinci ülke ise 481.248 hektarla Afrika'daki Demokratik Kongo Cumhuriyeti. Küresel Orman İzleme Platformu, Brezilya'daki orman kaybının çoğunun yasa dışı ağaç kesen kişilerin ve milislerin Amazon'daki kesimleri olduğunu bildiriyor. Platform bu kesimlerin Amazon'da medeniyetten uzak yaşayan yerli kabilelerin hayatta kalmalarını tehdit ettiğine dikkat çekti. Güzel bir haberle devam edelim. Greenpeace Akdeniz, Güneş için Omuz Omuza projesi kapsamında Süper Lig'deki statlarda güneş enerjisinin kullanılması için sahaya iniyor. Türkiye'de her hafta on binlerce kişinin doldurduğu statlar Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyelini kullanabileceği alanlardan biri. En çok elektrik tüketiminin gerçekleştiği statlarda güneş enerjisinin kullanılması, kulüplerin fatura maliyetinden kurtulması, Türkiye'nin de karbon salımının azalması anlamına geliyor. Antalya Spor güneşe geçti ve diğer kulüpler de yolda. Bu rolü Türkiye'de şimdiye kadar ne yazık ki sadece Antalya Spor üstlenmiş. Antalya Spor'un maçları oynadığı Antalya Stadyumu çatısında 5600 güneş paneliyle dünyada güneş enerjisinden en çok fayda sağlayan 10 stattan biri. Çok gurur verici. Süper Lig'deki 18 kulübün tamamı statlarında güneş enerjisine geçtiği takdirde 35 bin evin yıllık elektrik ihtiyacı karşılanabiliyor. Türkiye Süper Lig'deki statlar güneş enerjisine geçerse her yıl yaklaşık 35 bin evin elektrik ihtiyacı karşılanacak ve yılda ortalama 1,5 milyon liralık fatura maliyetinden kurtulacak spor kulüpleri. Her yıl yaklaşık 7500 ton karbon salımının da böylece önüne geçilecek. Kentlerin ve takımların prestiji artacak. Statlarda güneş enerjisi dünyada giderek yaygınlaşıyor. İngiltere'nin Arsenal'i, Hollanda'nın Ajax'ı, Brezilya'da Cruzeiro ve Atletico Mineiro'nun statları başta olmak üzere statlar güç kaynağı olarak güneş enerjisini kullanmaya başladı bile. Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Projesi sorumlusu Duygu Kutluay şöyle diyor. Kulüpler iklim değişikliğiyle mücadele etmek için sahalardaki enerjiye güneş enerjisiyle güç verebilir. Statların çatılarına yerleştirecek güneş panelleriyle elektrik üretilmesi halinde kulüpler fatura maliyetinden kurtulabilir. Elde edecekleri kazancı kulübün iyileştirmesi için kullanabilir. Türkiye'yi enerji bağımsızlığına kavuşturacak hamlelerde öncü olmak kulüplerin elinde. Bütün takımları güneş için omuz omuz olmaya çağırıyoruz. İyi enerji gol getirir. Kulüpler ekonomik ve temiz bir teknoloji olan güneş enerjisini kullandığı takdirde iklim değişikliğiyle mücadelede de öncü rol üstlenecek. Ve Hasan Keyfi yaşatma girişimi hükümete Ilısu Barajı projesini durdurması için çağrı yaptı. Örgütün basın bildirisi dünyanın dört bir yanından dernek ve sivil toplum örgütleri tarafından imzalandı. Girişim tarafından yayınlanan basın bildirisinde Haziran ayı ve sonrasında burada su tutulmaması istendi. Bildiride son birkaç yıldır Hasankeyf'te eserlerin yeni Hasankeyf'e taşınması ve kayaların sağlamlaştırılması adı altında fiziki müdahalelerle ciddi bir yıkım yaşanmış olsa da halen kurtarabileceğimiz kültürel miras fazla ifadeleri kullanıldı. Hasankeyf ve Dicle Vadisi'nin kurtarılması için geç değildir. Olası bir iptal kararından başta doğrudan etkilenen 5 il olmak üzere Türkiye ve Irak toplumlarının ekonomik, sosyal, kültürel ve ekoloji olarak çok ileri düzeyde faydalanacağı vurgulandı. Uluslararası ve Türkiye kamuoyuna hitaben yazılan metinde insan topluluklarının 12 bin yıldır aralıksız bir şekilde yaşadığı Hasankeyf'in UNESCO'nun 10 kriterinden 9'una sahip evrensel bir değer olduğu ifade ediliyor. Açıklamada ayrıca şöyle dendi. Türk hükümeti Göbekli Tepe'yi olması gerektiği gibi UNESCO Dünya Mirası listesine aldırmak için ciddi çaba içindeyken Hasankeyf ve çevresindeki Dicle Vadisi'ni inşaatı büyük oranda tamamlanmış Ilısu ve hidroelektrik santral projesinin suları altına gömmeyi planlamakta. Mart 2019'da yapılan resmi açıklamalara göre 10 Haziran 2019'da Ilısu Barajı'nda su tutmaya başlanacak ve Ekim ayında Suni Gölleri'nin sularının Hasankeyf'e ulaşacağı tahmin ediliyor dendi. Çağrı Türkiye, Irak ve Suriye ve dünyada taleplerimizi destekleyen bütün kesimlere bu çağrımızı destekleyin. Türk hükümetine yönelik benzeri talepleri ifade edilmesi çağrısı yapıyoruz dendi. Son olarak bir proje duyurusu var. Tema Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı arılar için bir araya geldi. Arılar varsa yarınlar var projesini duyurdu. Bu güzel proje kapsamında ilkokullarda verilecek eğitimlerle çocukların arıların doğa ve insan için önemine, ekosisteme katkılarının anlatılması ve bu konuda farkındalık yaratılması hedefleniyor. İklim değişikliğine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.